Niemniej jednak posłuchamy za chwilę oryginalnego brzmienia Granta Greena. To jest wybitny gitarzysta jazzowy. I chwilę potem, ale z króciutką przerwą, posłuchamy zupełnie innego wykonawcy, ale te elementy muzyki Granta Greena będą się tam przewijać. Za chwilę sami się o tym przekonamy. Thank you. Jak ja kocham taką muzykę, pełną słońca, pełną optymizmu. Grant Green. Ale okazuje się, że nie tylko ja kocham taką muzykę. Mówiliśmy o samplowaniu. Macie Państwo jeszcze w pamięci ten charakterystyczny podkład piana elektrycznego. Posłuchajmy, jak to zostało wsamplowane i co z całości wyszło w wykonaniu francuskiego artysty Étienne de Crécy. Etienne de Crécy. Przyznacie Państwo, że równie energetyczne wykonanie jak oryginał, chociaż od oryginału odległe o całe lata świetlne, a do tego jeszcze ten kontrowersyjny refren. No cóż, każdy jest panem swojego życia, każdy może ze swoim życiem robić, co mu się podoba, ja jednak ze swojej strony apeluję gorąco o nieużywanie kontrowersyjnych refrenów. Artysta, który za chwilę przyjechał do nas z antypodów, a więc dosyć daleko, i biorąc pod uwagę rodzaj muzyki, jaki uprawia, a jest to muzyka reggae, może nie ta roots reggae, ale muzyka reggae ze szczyptą elektroniki, więc biorąc to wszystko pod uwagę, ciekawe, czy artysta, a artysta nazywa się Fred Freddy's Drop, czy artysta weźmie mój apel sobie do serca. Posłuchajmy. Oh, Fat Freddy's Drop, goście z Antypodów. Muzyka wydaje mi się idealna na lato, idealna na wakacje, pełna optymizmu i pełna ciepła, no ale co się dziwić, no Antypody, więc i słońce, i ciepło. I w kręgu takiej muzyki pozostaniemy już do końca naszego spotkania. Tym razem wracamy do Europy i być może zdziwicie się Państwo, ale przenosimy się do Austrii. Z Austrii pochodzi właśnie artysta, który wystąpi za chwilę, Louis Austin, wykształcony baryton, dzisiaj już wiekowy pan, bo dobija do 70. Większość swojego dorosłego życia spędził, no krótko mówiąc, śpiewając w knajpach, aczkolwiek były to dosyć ekskluzywne hotele bądź kasyna gry. Niemniej jednak jego działalność artystyczna polegała na umilaniu życia bywalcom, śpiewając po prostu znane szlagiery. Ale na początku 21 wieku, może w ten sposób to określmy, czyli Louis był już wtedy w zupełnie słusznym wieku, natknął się na grupę zapaleńców z Wiednia, na grupę bardzo dynamicznie działającej sceny elektronicznej, również tej lżejszego kalibru, że tak się wyrażę. I co z tego wynikło? Przekonajmy się. Tears without love. I'm trembling, I am numb without love. My blood is freezing in my heart. I'm shivering, I am cold without love. Now thank you. with that love. I'm trim with that love. My blood is free in my heart. I'm shivering, I'm cold. You took my life. Now I'm all alone. After you are gone, how can I survive? You took my love. Ten telefon to nie u mnie, to na płycie. Louis Austin, czyli jak wspominałem, artysta, który przeżywa aktualnie, chyba trzeba powiedzieć, nawet trzecią młodość. Będąc już grubo po 50, stał się nagle gwiazdą elektropopu. A to za sprawą młodych, dynamicznych muzyków wiedeńskich ze sceny elektronicznej, którzy najwyraźniej potrzebowali dobrego głosu, który okrasiłby ich piosenki. Do Louis'ego Austena będziemy niewątpliwie wracać co jakiś czas, jak również do młodych austriackich muzyków z Wiednia, chociaż w tej chwili to już może nie aż takich bardzo młodych, ale niewątpliwie interesujących. Dzisiejsze nasze muzyczne spotkanie obraca się w kręgu, jak zauważyliście, myślę państwo, muzyki lekko udżezowionej, przynajmniej brzmieniowo. Wspominaliśmy trochę o acid jazzie, no to teraz chyba największa gwiazda, która z tego kręgu się wywodzi, Jamiroquai, bo on za chwilę pojawi się w naszej audycji, rzeczywiście swojego pierwszego singla nagrał dla maleńkiej i wtedy zupełnie nikomu nieznanej wytwórni o nazwie Acid Jazz Records właśnie. I jak głosi pogłoska, plotka, artysta, który nie miał na koncie żadnego poważnego nagrania, tylko ten jeden singiel, został bardzo szybko dostrzeżony przez dużą wytwórnię płytową. I nie wiem ile w tym prawdy, ale za przejście z małego Acid Jazz Records do dużej, olbrzymiej wytwórni dostał $1,000,000. No, wydawałoby się, że jest to olbrzymia ilość pieniędzy, zwłaszcza dla artysty kompletnie bez żadnego doświadczenia, ale jak pokazała przyszłość, myślę, że ta kwota zwróciła się ileś tam razy. No cóż, Jamiroquai wystarczy powiedzieć. Fragment jego najnowszej płyty. Płyta ukazała się mniej więcej miesiąc temu. Ja powiem szczerze, że oczywiście głos ten sam, feeling, groove ten sam, ale jak na mój gust trochę za dużo elektroniki. Ale przekonajcie się Państwo sami, piosenka nosi tytuł Nomen Omen Summer Girl, czyli idealna na lato, idealna na wakacje. Jamiroquai. Summer girl feels like I'm in love again. Jamiroquai ze swojej całkiem ciepłej jeszcze płyty tegorocznej. Piosenka nazywała się Summer Girl, a skoro nowa płyta, więc niewątpliwie Jamiroquai ruszy w trasy koncertowe, być może już latem. Nie słyszałem, co prawda, aby były jakieś plany koncertów w najbliższych tygodniach w Polsce, ale to wszystko się zmienia dosyć szybko w czasie. Ja miałem okazję być na koncercie Jamiroquai i zapewniam Państwa, warto, jest to niesamowite przeżycie. Zresztą podobnie jak w przypadku artysty, który za chwilę się pojawi, zespół nazywa się Giuliano i skoro już rozmawiamy trochę o gatunku muzycznym, który rozwinął się i był najbardziej popularny na początku lat 90. ubiegłego wieku, jak to brzmi, ubiegłego wieku, a przecież to tak niedawno było. Acid Jazz, lata 90. i moim zdaniem najwybitniejszy, najwspanialszy przedstawiciel tego gatunku, zespół Giuliano. I również jakby wielkość tego zespołu można było tak naprawdę odczuć dopiero na koncercie. Ja miałem to szczęście być na ich koncercie, a wydarzenie było o tyle nietypowe, że najwidoczniej muzycy wieczór poprzedzający koncert musieli spędzić dosyć upojnie, do tego stopnia, że koncert opóźniał się, publiczność trochę zaczynała się niecierpliwić, aż tu nagle wjeżdża na sygnale ambulans. Cóż się okazało? Ambulans przywiózł po prostu gitarzystę zespołu, który, no cóż, no tak niefortunnie musiał tańcować, że uszkodził sobie nogę, czyli sprawdza się to powiedzenie, gdyby kózka nie skakała, to by nóżki nie złamała. Niemniej jednak, mimo tego uszczerbku, gitarzysta stanął na wysokości zadania. Nogę miał całą w gipsie, dokładnie całą, tak więc przesiedział na takim specjalnym, trochę podwyższonym stołeczku cały koncert. Niemniej jednak grał na gitarze wspaniale. Namiastką tego niech będzie to nagranie, które za chwilę, nagranie koncertowe właśnie, i tutaj będzie słychać całą maestrię tego zespołu. Przypominam, Giuliano, mój ulubiony przedstawiciel acid jazzu, i nagranie nosi tytuł No jak? No właśnie, jazz. Show, the bucket away, that Tokyo on the show, out of time, even I've run and I told. Jazz is what? Jazz is jazz. Grupa Giuliano, jeden z moich faworytów z kręgów muzyki esi jazzowej. No szkoda, że zespół już nie istnieje. Niemniej jednak muzycy, którzy tworzyli Giuliano, są aktywni do dzisiaj. Ja zawsze z dużą dawką niecierpliwości poszukuję tych już solowych wydawnictw. Główna postać w tym zespole, Rob Gallagher, używa różnych pseudonimów artystycznych. Część z tych płyt już w trakcie naszych spotkań cotygodniowych prezentowaliśmy Państwu pod takimi nazwami jak Two Banks of Four, czy Rob Zinger, czy ostatnie wcielenie Roba Gallaghera, William Adamson. Te płyty pojawiały się u nas w programie, niemniej jednak Giuliano w swojej oryginalnej formie to już przeszłość. Odbyła się co prawda króciutka reaktywacja bodajże rok czy dwa lata temu, ale był to koncert zrealizowany w formule unplugged, czyli z użyciem instrumentów akustycznych. Energia, nie można zespołowi Giuliano jej odmówić, niemniej jednak w tej formule unplugged to nie to samo, co koncert, który słyszeliśmy przed chwilą. Nasze spotkanie dzisiejsze zakończymy również wersją koncertową. Tym razem głównym bohaterem jest amerykańska supergrupa Steely Dan, szkoda, że również już nieistniejąca. Żegna się z Państwem Krzysztof Siema, który dużo dzisiaj mówił, i Paweł Paulus Mazur, który właściwie porozumiewał się tylko mimicznie. Audycja przeminęło z wiadrem. Niech żyje lato, niech żyje ciepło, niech żyje słońce. Do usłyszenia za tydzień. Up on the hill, they've got time to burn. There's no return. Tumble helix in the sky tonight. Throw out the hardware.